Enjoy. Residence in the Mix mit Bob Sinclair. Alle DJ-Sets bekommt ihr jederzeit in der Enjoy-App. Get up.

some more? Is that a perfect love, but don't you want some more? Is that a perfect love, but don't you want some more? Is that a perfect love, but don't you want some more? Sinclair in the Mix. Euer Party-Warm-Up mit den Enjoy Residents. Im Radio und jederzeit in der Enjoy-App. You.

Bob Sinclair in the Mix. Ihr wollt noch mehr Enjoy Residence? Kein Ding. Alle DJ-Sets unserer Residence bekommt ihr in der Enjoy-App. im Radio und jederzeit in der Enjoy App. Die Enjoy Residence. Bob Sinclair in the Mix. Thank you.

Enjoy vom NDR. Euer Tag, eure Infos. Um 22.